marea narrativă. În această dimineață m-am născut pentru ultima oară noapte, trezită pe o grămadă a cuvintelor rămase nespuse, cu ultim efort ajung în lumea gândurilor să curg alături de râuri, să mă înalț pisc de neliniște deasupra ei, atrasă de furtuna ce se zbate prin Weatherstorm. Grăbită să-mi descopăr frumusețea, mi-arunc privirile în oglinda lunii. Ah, ce formă de noapte ciudată îmi văd ochii! Înaltă cât 3 săptămâni, cu părul prelins în șuvițe albastre, nu-mi par a fi prea întunecată. Pe coapse curg stele din carul mare, la brâu plouă cu cele mai frumoase cuvinte, ochii sunt sori din lumi paralele. Încerc să-mi sprijin vârful piciorului pe o margine a pământului întins peste împrejurările mele. Mă întâmpină o mare, marea narrativă. Merită imortalizată pe pânza vremii, împodobită cu scoici, nisipuri albastre, ce se zbuciumă sub aripile mele.